أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام bokki julidi ginaaw buñ tambale ci sunu turu borom do ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko no ngi and ak yeen batay ci histoire suleyman alayhi salam no ngi tollon ci suleyman xewal yi nga xamne mom la ko yalla defal yalla tagatal ko ay mbir waxon nañ ba ci jitu moy yalla mayon na suleyman rabu alik picci suñu waxe mu deg ñaarel bi yalla mayon nako jinne yi top ko mu teunk len ñukoy ligeyal guddii ak beccëk ñettelu dars bi ci liko yalla may mom suleyman moy yalla moko tagatal ngelawli lumu soxla rek ngelawli dal ko koy defal taskhirur riyah li suleyman lol nak dafa am luko waral jeki jeki wu rek azarma yalla jël ngelawli jox suleyman ne ko lo ci soxla rek mu defal la dedet lu jitu lolou yalla di tagatal suleyman ngelawli moy man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minha ku baye dara ngir yalla yalla jox la luko gën lolou qa'ida la lolou regal la bo xamne dafa sax ci diine sax ci pass passu julit sa yo baye dara ngir yalla yalla dina la jox liko gën mo xam li nga baye dafa dagan mo xam li nga baye dafa aram sa yoko baye ngir yalla buñ la ne mbir mi dafa aram nga baye ko ngir yalla yalla dina la jox luko gën soy xëccok ay nit mbir mu dagan wala nga bëgg mbir mu dagan keneen bëgg ko nga baye ko ko ngir yalla yalla dina la jox luko gën suleyman benn bis comme ni ngeen xamé né ni mu amé armée ay nit ak jinné rabu ali ak ngenaaw yi lepp ci loxo suleyman la nekkon armée bi soldat yi yalla daf ko mayon mom suleyman ay fas yo xamné fas yi ci rafetaay ak am jëm ak ci mëna maaj kenn xamul nu mu toll bis bu fassi gennon di maj di préparer jihad di préparer xex ci yoonu yalla ken dotul def dara dañuy taxaw di xol fassi niñu beure ak niñu rafété ak niñu organiser ak niñu défé préparation ak niñu majé ben ngone wala ben bis suleyman alayhi salam genn na ngon la won suleyman taxaw armée bi ran fasiran suleyman di len xol gaay di tagat fasi ak fasi niñi woné sen meun meun ak sen gaaway ak seni tepp ak sen wajal xex ci yoonu yalla ndek suleyman fim taxaw di len xol heure julli passé na takusan passé na bu yag suleyman taxaw rek di xol fassi bala muy gende ko xelam dem ci ne heure julli passé na fek c'est trop tard suleyman bagn ko ne yow xana xamone heure julli passé na suleyman am lu ko metti liko metti moy lan moy taxaw na di xol fassi ba waxtu mu wara jaamu yalla daal dem mune delosil len ma fassi indi wat len yep ndaysan ñu delo wat fassi ci terrain bi suleyman jël jasi top ci fassi di dag tanki di dag badi bu mu dur rek setan ka dem bu mu dur sa ba dag Sulaiman ray yep ba yep jeex tak ci façon bobu la len ray di dag badi ak dag tanki ba fassi jeex ñu ne ko wa li nak mu ne li moma téré jaamu yalla kon dama koy bayyi bi Sulaiman defé lolu bi nga xamantene jël na ngannaayam lama aqara Sulaiman ibn Dawud alayhi salam al khayl allati saghalatu an salati al asr julli gogu julli takusan la won wala julli takusan dafa am importance ci islam xam ngeen ne julli gogu ñuy wax te moy julli salatul wusta borom xam xam yu bari wérante nañ ci ñi ne julli sangam la julli sangam la julli sangam waye li gëna woor moy julli takusan la mom salatul wusta julli gogu nak mo raw Sulaiman ci armem bu mu doon setan ay fas yu mu doon setan ba julli gi recc ko Sulaiman dadi gor fas yi seeni baat ak seeni tank ba mu defee lolu sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi koy tagatal ngelawli legi bu waré dem fenn ngelawli day wacc melne bâche yenn borom xam xam ineen ay bant la comme tapis buñu lal lu tollok ay kilomètre carré nga xamne borom xam xam mi wuté nañ ci ngelawli nata lay tollu ci bu waccé Sulaiman yégal lim bëgg yégal lepp ngelawli daaji dejjete ko ak mom daaji dem waye waxtaan bi moy dars bi moy lan la Sulaiman def ba yalla tagatal ko ngelawli moy Sulaiman dafa baye dara ngir yalla motax lele doomu adama pour nga egg ci yenn daraaje ci yalla fa nga baye lu bare bare borom xam xam dañu wax na ñent mbir wala ñet ku ko baye egg ci yalla ku baye bakanam egg yalla ku baye shaytané egg ci yalla ku baye aduna egg ci yalla ku baye ñendal bi lan la ñendal ah ñendal wi alal ñendal lol la kon ñendal ba ngok mercredi ngeen wax ma wala yi ni ku ko bayyi da ngay dem ci yalla direct waye mbokk yi laaj bi moy ndax yi neex na bayyi ndax aduna yomb na bayyi ndax banexu bakkan bakkan yomb na bayyi ndax shaytané nit mën na recc ci mom kon yi ay mbir la yo xamne kuko bayyi yegg ci yalla Sulaiman ba mu xexé ak bakkanam ba jël li nga xamne mom la ko yalla joxone ñepp soxla ko nga xamne tay bu doon ci aduna la ñu ne ay kat kat la yo xamne ken xamul nu mu tollu ndax ci jamono yoyu xol len fas nga xamne dafa am importance ba yalla di wat ci ñom ci alquran wal aadiyat dabhan فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به لول اي فصلة اي خيتي فصلة يو خامن يالا مو وات سي نيوم لو مل نون لول لا سليمان امون واي لولو تال تاردل كو مو جيم سي يالا سليمان سيمي كو سي لولو باسيت دادي كوي جيلي سي كانامم генي كو سي دوندم yalla tabaaraku wa ta'ala daari koy tagatal ngelawli motax dars bi nek man taraka shay'an lillah awadahu allah khairan min kep ko bayyi dara ngir yalla yalla jox la luko gën mune Sulaiman yalla jox nako ngelawli wali Sulaiman rih asifa tajri bi amrihi ila al ardi allati barakna fiha benen aya bi na wali sulayman ar-ri ghuduha shahr wa rawahuha shahr lamma taraka al-khayla sulayman bam baye fasiya waye lutax mu bayiko moy ibtigha wajh allah ngir ut jemi yalla ca jamono yoy awadahu allah min har-ri yalla ci lako faye ngelawli ngelawli nga xamne asra ngelaw ak fas lu gëna gaw hein ngelaw ak fas est ce ngelaw amna lu mu tollol ci gaway ci aduna sulayman lu gaw la bëggoon sulayman fu ay soldaram war la bëggoon sulayman lu ko dimbali ci jihad la bëggoon yalla indi lu ko ngelaw xolal ak bénéfice ci nek fas ci sax buñ démé mën nañu dé wala fas ci xolal choono ñi ci war fas ci li ñuy dundé ak niñ leen di topatoowé lolou ñaata budget la ñaata la waye xolal sulayman légui soldat yi mu yor duñu lek duñu nan ngelaw day lek day nan dañ koy sang dañ koy outal ci ay caserne yu mu nek abadan yalla bayil ko indil ko soldat yo xamantene wala soldat bo xamantene bu ci waré du lek du nan te mo gëna gaaw lamu yoron indil ko lu gëna gaaw wa aqwa lu gëna deugër wa a'zam lu gëna reuy lolou lako yalla indil yalla indil lako lu gëna gaaw indil ko lu gëna deugër fas yi indi ko lu leen gëna mag tajribi amrihi te kat ngelaw li mom rek lay deg su ko ne waccal mu wacc bu ko ne yegal mu yeg dafa melne bouton la yor su ko nexe mu metrager kilometre yi damay dem waxtu damay dem heureu sangam lay dem te waxtu sangam lay yeg day def metrage bi heure bobu mu wax heure bobu lay yeg yalla tagatal ko ko mu nek ci ndigalam haythu arada min ay bilad dekk bum beug dem da nan ngelaw li ñewal ngelaw li wacc mu yeggal armée bi nit ñi yegg jinne yi nek wër ko rabu all yi nek ci kaw njanaaw yi nek ci kaw tim ko lu tollok ay 4 km carré lepp mom kenn mu nek ci digg bi te kat lu yeme dafa nek ci mom ben warukaay bo xamne warukaay bu yomb la melne ben tapi bant lañ lal lepp lu mu yor ci arbe bi nu mu tollu day yek ginaari sax dañuy yek lepp lay lepp yek tout lu mu soxla rek lol day yek Allahu akbar neena bu ko ci nexé mu da ci ay tante bu ko nexé mu samp ci ay xeyma bu ko nexé mu tek ci sato yi bu ko nexé mu tek ci bagage yi bu ko nexé mu yegël ci fas yi bu ko nexé mu yegël ci gëlem yi bu ko nexé mu yegël ci lu ko nex rek mu yegg ci nit ak jinné lepp lu mu soxla ci armée bi suy toxu dal day melni ben dekk buy toxu xam nga ne dekk bu ñuy dem lan lañuy bayyi lepp la ñu yëkëti Suleyman loolu la ko yalla tagatalon ci ngelaw li mune wa ghayru zalika min al haywanat wat tuyur nekul sax rek nit yey dem wala jinne yey dem wala bagage yey dem waye rabu all yi mu soxla sax da len di yegal waye picci sax dañuy yeg nek ci kaw ndaysan lang ci kaw ñom lañuy nek mune fa iza arada safaran bu fekke dafa nam tukki day préparer ngelaw li ñew mu départ su fekke dafa bëgg doxantu day préparer ngelaw lu ñew mu dem su fekke dafa bëgg xex ak bour wala ben non ci dekk bu mu bëgga dem ngelaw li lay wax ñewal ngelaw li ñew daldi wacc Sulayman daldi yegg fa yalla mëna mayé waye xol li yëpp yalla defal Sulayman ngay dëgg ci Sénégal ab ben kilifa diiné di critiquer Sulayman mu tax Sénégal dekk bu yéme la li oustaz Aboubakar Jankhé di wax né baladul ajaib wal gharaib moy senegal karafuru kemtan xam nga Sulayman dafa wax yalla ci alquran rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin minhu ba'di yalla yalla ngi may nguur go xamne sama ginaaw kenn du ko am ben serigne ne Suleyman ko soxor la damu yox lolou Suleyman bo xulul lolou man ma am lolou mom mu indi ko ci ba mu ne Suleyman bo xulul lolou mom mo am lolou c'est que Senegal sen problème moy yonenti ak ñoy sen problème yonenti ak sahaba yi ñom ñoy dañ leen def problème dal yonenti ak sahaba yi dañ leen def problème motax mbolam yonent di nga deg ñuy wax ci mom ba ci muhammad alayhi salatu wassalam dañuy wax ci mom lo xamne kenn du ko wax ci sen kilifa yi te lolou dangereux la yonent yi du suñu morom sahaba yi du suñu morom buñu nexé buñu nakaré buñ ko nango buñ ko bañé lolou la yalla def ba paré yalla yi kiko def yalla yi ki bind jaamam yi jël yonent yi tek ci kaw ba yonenti pare mu tek ci sahaba ya ba sahay baye paye mu tek ci tabi'ini yalla binde nonu jamono meme yonenti sax yalla mo len bind waye mu eppante len ay grade tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat yalla moy ku def lolou même nit ñi non la leen yalla bindé yalla yemalé wul nit ñi lolu mom ciobarem la mom yalla moko mom mashi'ala dogalam la nam teefam la moko ciobarew moko bëgg non la bëgge mbiram mu dafé ko nonu nit nak lu ko ci war moy mu nangu ndogalal yalla way ab yonent nga koy tutil ab yonent tay su kenn fi ne day tutil yonent yalla muhammad wala day tutil suleyman wala day tutil ibrahima wala day kan lay tutil bopam te suleyman mom muy tutil suleyman mom lim doon am amna ko ba pare li gëna reuy moy yalla tuduna turam ci alquran indi qissam yow mi di wax yow ana sa tur fu mu nek ndax dafa nek ci alquran wala dafa nek ci bukhari wala muslim abu daud tirmizi nisa'i ibnu majah yon yalla suleyman nak yalla da wax turum ci alquran bal sax yonentibi alayhi salatu wasalam dako tuddu ci hadith ami kon yonenti du suñuy morom bañ len di concurrence bañ len di jema tutil bañ len di jema wañi seni daraja ab julit da fay nangu ndogalal yalla suleyman xewal giko yalla may yalla may ko kenn ci aduna ñaari nit ñoo mësa gouverner aduna ñent lañ ñaar ñi ay julit lañ ñaar ñi ay yéfer lañ ñoo mësa gouverner aduna buñ né gouverner aduna moy aduna bi yépp ben président la am tay bokay xol ci sunu aduna bi ñaata président ñoo am ha barina dekk bu nek ak sa president Suleyman nak mom lepp la jité won yamul won ci jité nit ñi way da jité nit jinné ak rabu all ak njanaw ñent yeb la jité tout lolou kan mo kan la Macky Sall mi rek amna sénégalais yo xamné jité wu len ndax neexuñu ko su woté duñ ñew suñuy wax duñ ko déglu wala te fi la nek ak nu wala Suleyman nak mom lepp la defon mom lepp la gouverner ci loxom nit jinne njanaw ak rab tout nek ci loxom yalla moko mayon lol jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom Suleyman lolou yalla defal ko lepp ci ay xewal ci rab yek lepp nga xamne bu lu mu bëgg rek mu daal di koy am mu ne ngelaw li su ko daan yenul la mu bëgg da koy yenul ci lu yomb ngelaw li ci ndigënam la nekkon neena ngelaw li bu déclencher wu di juk day naaw digënté asaman ak suuf su démé ba kawé ci asaman Suleyman yabal niri ñew daal di couvertir armée bi jant bi du len laal ci sedd lañuy nekk ba ñi yegg lool kan la ko yalla may fi subhanallah waxna sank ne ñaar ñent ñu gouverner won aduna ñaar ñu nek julit ñeneen ñaar ñu nek yefer ñaar ñu nek julit kan ak kan la won ha Sulayman ak Zulqarnayn Sulayman ak Zulqarnayn moy Alexandre le Grand ñaar yefer yi pourtant def nañ ko fi dars de daf na ko dars fi de bayna ko nonu mercredi ngeen wër ko dou na def nañ ko fi dars ci qissa Sulayman bi mi commencé defon nañ ko ci dars mbok yi kon ñent lañ ñaari wax nañ leen mu res ñaari yefer yi mom Sulayman alayhi salam yalla lolou mu ko defal ci ngelaw li nga xamne may nako sax niiri diko tim ci waxtu wu ko neex ci lepp mu gaaw bay bëgga de su bëgge wacc wacc ci mom nim ko bëgge su bëgge dem dem fuñuy dem wër Sulayman benn bis la koy dox fuñuy dem at wër la koy dox mota alquran ne ghuduha wa rawahuha shahr fuñuy dem at vaye vient la koy def aller retour wer mu ñew fuñuy dem wer ben fan la koy def yegg koku kan mo meuna xex ak mom gis ngeen kérok ba muy tublo Balqis 16 bi nga xamne mom la Balqis togon Sulayman bimu dajale nit ye ginne yi ci sal bi mu ne dama soxla 16 Balqis la soxla legi fi ma tok bala may jox kenn moko ne man de mën na ko indi bala ngay jog mu ne ko lolou dafa yeex bala may jog lolou dafa yeex way kenen ken ko so xolé ci kaw bala ngay xol ci suuf mën na ko indi mu ne ko lolou dafa yeex Allahu akbar kenn ci ponkal jinne yi ne ko xefa xippi mën na ko indi mu ne ko ana mu ne mo ngi ni ram ngeen ne Sulayman limu amon dulu ndaw han Balqis bi mu ñëwé ñu ne ko li de sa turon la mu xol ko xol ko xol ko mu baña fen lu wax kanahu huwa ñu nak mom de mom la Allahu akbar xol xifa xipi ko kenn ki loolu la ko wax xifa xipi ma indi ko kon ñeneen ñi nak ñi dess ñi te xol Sulayman li mu am li lepp amna lu mënul gaay yi ko wër amna luñu xamul Sulayman domam febar na febar kenn xamul lu koy faaj fu ne ñu yobbu ko xalé bi baña wër mu dajale jinne ne leen yeen xana da ngeen alko yeen sama dom febar mu leen ko faaj ak yi ben jinne ne ko ki dal kiko mëna faaj kenn dongu la ci jinne yi te at bu nek ben yoon lay geen mu ci digi geej gi geju sangam koku dal buñ ko indi won dina wax ki lu koy faj mune dem len ngeen indi ko gaay dem defar ay mbal at lay genn ben yoon ñu dem taxaw fo diko xaar fu mu genn kon ñaata fan lañ fa taxaw ñaata wer ba jinne bi genn rek ñu ne ko karapté jinne bi retane bay bëgga dé daal nopi ñu ne way ki limi def ni ñu indi jinne bi ci yoon bi ñu koy indi mo ñew jinne bi romb ben way bu doon ut or ut ba sonu amul mu tok ci suuf garab gi di noppalu jinne bi xol ko rek reetan jinne yoron jinne bi na way jinne bi mo mi def ni mu dem bay ci Sulayman rek da di re ñaata yoon la re Sulayman ne len wa ki bi ngeen ko jappé ba légui lan la fi def lan la def jinné ne ko ñun kay dañoo jaxlé ki dal biñ ko jappé limu jëk def moy dafa rétan Sulayman ne ko wa yow lo doon ré mu ne dama xamné juroomi junni at yi ci kanam lu fi wara ñëw rek xamna ko té tay ji ñu may japp xamoo lool la ré demal li wara xew fi xamna ko mais ñu may japp tay xawmako ma genn ñu japp ma lool la retane bi Allahu akbar modda yalla la ya'lamul ghaiba man fis samawati wal ard illa Allah yalla moy alimul ghaib xol ki xamna juromi at yi juromi temeri at yi li fi xew waye xamu ne tay dañ koy japp mu genn ñu ne ko crapté mu retane Sulaiman ne ko wa yow deuxième ray bi lutax nga re mu ne dama ben way bu don out or ñetti wër mu nekk ci alibi di wul war amul mu ñoo tok ci suuf garab gi di nopalu te xamul ne garab gogum mu tok fofu la or bi nekk ci suufam fofu mu tok ci kaw or bi la tok mu ne loolu la retane Allahu akbar Sulaiman ne ko wa legi yow bi nga ñewé bu fi ñu sanni la sama kanam ak seen yi la seené da nga retane mu ne wa dama retane kay ñu ne ko Sulaiman ne ko loy re mu ne lutax ngeen indi ma fi Sulaiman ne ko sama dom mo febar ma bëgg ma laccel kul koy fajj ñu ne ma yow ya ko xam mo rama jëli la indi la fi mu ne lol kessa la do rek ngeen may de mu ne wa mu ne garab gi nga tim ni tok ni xop yi moy fajj sa dom ji lol rek nga ma fi indi mu ne biñ ma sanne fi lol la re ñi lan lañ ma fi indi garab gi moy fajj xalam luñ ma fi indi Allahu akbar Sulay mo taf Sulayman yalla lim ko mayon do ko may kenen te moko ñaanon yalla nak ku mel nonu nga koy critique ngay wax ci mom dara lolou doyna war de ku yalla wax ay mbiram ci alquran ko xamne gouverner won na aduna Sulayman ngo mbok juliti Sulayman mi ci yalla xewul yim ko wo defon su bu gon dem baytul maqdis ngalaw yi da koy yobbu direct ngeen baytul maqdis mom moko tawax moy jerusalem tay jakk ji nga xamne yahudi ñu koy bëgg nangu wala nangu nañ ko ba paré sax neena ngalaw li lay mo koy tagat mu yobbu ko mu dem ñëwaat ci num ko nexé façon bu mu bëgg sunu borom subhanahu wa ta'ala mo koy yobbu ci baytul maqdis rawatina nak bo bëggé tukki tukki bu sori néna loolu mom ay minute la koy def ci lu gaaw ngelaw li daal koy yobbu mu daal di ñëwaat kon bokk julit yi Sulaiman bokk na ci subhanahu wa ta'ala sunu borom tagatal yim ko tagatal waxna leen ko légui moy ba ca jitu moy Sulaiman bu picci waxon mu dégg ak rabu alli waye Sulaiman yalla tagatalon nako jinni yi waye bok na ci liko yalla tagatalon moy ñettel bi moy yalla tagatalon na Sulaiman ngelawli mu dess yalla tagatalon nako weñ yalla tagatalon nako ay nit ak ay jinne ak ay picc lolu mom moy nek sunu dars bi di ñew yalla mayon nako xam xam ak xereñ lol tamit inshallah dana nek alar bu di ñew ci sunu kanam ñu ngi jéggelu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu fekke amna ay question inshallah